الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد تو نصحنا موضوع فوبي ووقته نا موضوع أمبايو نميلتا به أمبايو يميلزيوا نا وانا وشوني ويتو سؤال على حكم القيام للداخلي أو القادم إكراما واحتراما له حكم يمت كسماما كسباب يمت أنا ينجيا أو أنا يكوجيا ناكم حشيم إكاو واتو من ينوكا واجلياك هل اندي سؤال أمبالو نالزيا كمجيبوا شيخ ابن باز رحمه الله يهي أنا سيما القيام لمصافحة القادم كسماما ili kumpa mkono kupeana mkono na yule ambaye anafika kutoka alikotoka amrun mashru'un hili ni jambo la kisheria lipo kisheria anasema ni mina sunna ni katika sunna amma alqiyamu faqat lakini kusimama tu min ghairi taqaddumin ilayhi wala musafaha bal mujarradu ta'zimin wa ikramin kusimama si kwa ajili ya kumpa mkono yani tu kwa sababu fulani kaingia kama hivi labda Sheikh Abdallah hapa anaingia watu wakanyanyuka kwamba Sheikh anaingia akishakaa na watu wanakaa anasema fahadha amrun huwa al-makruh fahadha huwa al-makruh hili ndio ambalo linachukiza katika sheria alipoulizwa dakhala rajulun wa ana fi majlisi mtu ameingia wakati mimi nimekaa faqama lahu alhadiruna wale watu pale wakasimama walakinni lam aqum lakini mimi sikusimama hal yalzamuni alqiyam wa hal alayya wa hal ala alqa'imina ithmun mimi pia nisimame kwa sababu pale wenzangu wamesimama na je nitapata dhambi kama sitosimama Sheikh akajibu la yalzamu alqiyamu lilqadim si jambo linalolazimu mtu kusimama eti fulani anafika pale wa inama huwa min makarimil akhlaq bali ni katika tabia njema tu man qama ilayhi liyusafihahu anayesimama ili ampe mkono wa yakhudhu biyadihi au kumshika mkono na kwenda bwana kaa hapa mfano wala siyama sahibul baiti hasa mwenye nyumba akawa anafanya hivi wal a'yan au watu maalum ambao wana hadhi zao wana majina yao mfano fahadha min makarimil akhlaq ni katika akhlaqi tu zilizo nzuri waqad qama an-nabiyyu li fatima mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa fatima akifika basi ananyanyuka anampokea mwanae وقامت له رضي الله عنها نفاطمة كشمونا باباك فيك نسماما نمحكي بابا أناكا وقام الصحابة بأمره نما الصحابة للسماما وأمر يمتومه صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ على بفيك سعد بن معاذ ليحكم في بني قريظة إلي أتوه حكم ووباند وقضية ولي بني قريظة akasema waqama Talha ibn Ubaidillah min baini yadi an-nabi sallallahu alayhi wasallam na Talha ibn Ubaidillah alisimama mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallam lamma jaa Ka'b ibn Malik alipokuja Ka'b ibn Malik hina taba Allahu alayhi pale alipokuwa Allah ameshamsamehe faswafahu akampa mkono wa hanaahu akampongeza thumma jalasa kisha akakaa وهذا من باب مكارم الاخلاق نهيلي ni katika tabia njema wal amru fihi wasi'a na jambo hili lipo kama lilivyo kwa maana limeachiwa tu wa inama al munkar linalochukiza ambalo ni munkar jambo baya an yaquma waqifan litta'zim ni kule mtu amesimama akabaki aliposimama kwa ajili ya kumtukuza fulani anaingia Naam. Hili ndo ambalo anasema linakuwa halipo katika utaratibu. Ama kaunuhu yakumu liyukabila dhaif ama kusimama ili ampokee mgeni liikramihi, katika kuonesha kumkirimu au musafahatihi au kumpa mkono au tahiyatihi, fahadha amrun mashrua, ili ni jambo ambalo la kisheria. Akasema walqiyamu thalathatu aqsami kama qala alulama, na usimamaji umegawanywa katika makundi matatu kama ahlul ilmi wanavyoelezea. Alqismu alawwal, aina ya kwanza ya kusimama, an yaquma alayhi wa huwa jalisun litta'zim, ni watu kusimama kwa ajili ya mtu fulani mwenyewe akiwa amekaa kwa ajili ya kumtukuza, kwa maana yeye amekaa na watu wamesimama kwa ajili ya kumtukuza. Kama tuadhimu alajamu mulukaha, kama waajemi wanavyowatukuza wafalme wao, wa udhamaaha, na wanaoheshimiwa katika wao, kama bayanahu nabii sallallahu alayhi wasallam, kama mtume alivyobainisha swala hili, anasema hadha la yajuzu. Walihadha amara nabii sallallahu alayhi wasallam, hivi ndio utaona mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaamuru, an yajlisu, wakae chini masahaba, lamma salla bihim qa'idan, alipokuwa yeye mtume anawaswalisha hali ya kuwa amekaa. Amarahum an yajlisu, akawataka wakae chini, waisallu ma'ahu qu'udan, na waswali pamoja naye hali ya kuwa wote wakiwa wamekaa. Walamma qamu, na walipokuwa wamesimama, waqala, aliwaambia, kittum an tu'azzimuni kama tu'azzimu al-a'ajimu ru'usaha, mlitaka hapa mnitukuze, yani mlikaribia muoneshe kunitukuza mimi kama waajemi wanavyowatukuza viongozi wao. Hili lilitokea mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa alianguka katika farasi, akawa ametetereka mguu wake, kwa hiyo akawa kuswali kwa kusimama, akawa anashindwa, akawa anakaa. Sasa katika hali hili ile ya kukaa, na wao wakawa na swali nyuma yake wakiwa wamesimama, hapa ndo akawaashiria anijlisu, kaeni, yeye anaumwa, wao ni wazima. Lakini alipowaona wamesimama, yeye amekaa kwa sababu ya maradhi anaswalisha, na wao wamesimama huku nyuma, akawa anawaashiria wakae chini. Ndio alipomaliza swala yake akawa anawaambia kama alivyoashiria hapa shekhe, anasema in kittum latafaluna fi la farisa warum yaqumuna inda mulukihim wa hum qu'udun fala tafalu, mlitaka hapa, yani mlikaribia kufanya wanavyofanya wa Faris na wa Roma mbele ya wafalme wao, mlitaka mfanye jambo ambalo mngekuwa mnajifananisha na wa Fors na wa Roma mbele ya wafalme wao, fala tafalu, msifanye hivyo. Akawa anawaambia innama ju'ila al-imamu liyutamma bi, imamu amewekwa ili afuatwe, matendo ya imamu akifanya hili na nyifanyeni. Wa idha salla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un, au idha salla jalisan fasallu julusan ajma'un, kama imamu wenu ataswali aliyakuwa amekaa, basi na nyinyi wote kaeni kama imamu wenu alivyokaa. Hii ikawa pia imeleta hii sheria ya kwamba imamu atakapoianza swala aliyakuwa amekaa, basi wote wanatakiwa wakae kama yeye, hata kama wao hawaumwi, hata kama wao hawana tatizo lolote. Hii ndo ambayo kauli iliyo moja katika kauli za ahlul ilmi, na imepambiwa na mengi kuonesha kwamba ndiyo ina nguvu kwa upande huu, kwa maana hata baadhi ya matendo ya masahaba walipokuwa wanaswalisha katika hali hizo, pia walikuwa wanawataka wafuasi wao pia nao wakae. Naam, hili lipo katika mnasaba huu. Tunaotaja hapa ni aina ya kwanza ya usimamaji. Akasema alqismu thani, aina ya pili ya usimamaji, an yaquma lighairihi waqifan lidukhulihi au khurujihi min duni muqabala wala musafaha bal limujarradi ta'zimi, Anasema hali ya pili ni kuwa mtu anasimama kwa ajili ya mtu mwingine, waqifan lidukhulihi, akabaki amesimama wima kwa sababu ya fulani anaingia, au khurujihi, au fulani anatoka. Anasema minduni mukabala wala musafa, si kwamba anaenda kumpokea wala si kwamba anaenda kumpa mkono, bal limujarradi ta'zimi, bali anafanya hivi tu ili kuonesha anamtukuza. Anasema fahadha aqallu ahwalihi annahu makruh, anasema kauli ambayo ni nyepesi, yani ambayo kama ina huruma huruma, basi ni karaha, inaudhi, inachukiza. Wa kana sahaba, na walikuwa masahaba, la yaqumuna, walikuwa hawasimami, linnabii sallallahu alayhi wasallam, kwa ajili ya mtume sallallahu alayhi wasallam, idha dakhala alayhim, pale anapoingia kwao, kama Anas vile vile alivyoelezea kwamba hakuna katika binadamu ambaye sisi tulikuwa tunamtukuza, hakuna zaidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye tulikuwa tunamuona ni mtu muhimu kwetu, ni mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini anapofika tulikuwa hatusimami, kwa sababu tulikuwa tunabaini alikuwa anachukia jambo hili, yani kwamba tunasimama kwa ajili yake yeye. Hili tulikuwa hatulifanyi kwa sababu tulishagundua kumbe hili jambo mtume halipendi. Yani hakuna zaidi ya mtume katika namna ya kumboresha, kumpenda, kumtukuza, kumjali, hakuna ambaye alimzidi yeye kwenye nafsi zetu. Lakini akifika katika mkao tulikuwa hatusimami, kwa sababu tushaliona hilo mtume analichukia. Na katika hadithi nyingine katika Sunan nani Abi Daudi anasema man ahabba, anayependa aniyatamathala nasu lahu qiyaman, watu waonekane wamesimama kwa ajili yake yeye, faliyatabawa maq'adahu minan nar, basi akatafute mahali pake motoni pa kukaa, kwa maana ni jambo halipendezi. Hii ni aina hii ya kwamba watu wanasimama kwa ajili ya fulani anaingia, kwa ajili ya fulani anakaa, kwa ajili ya fulani anatoka. Alqismu thalith, jambo la tatu, an yakuma muqabilan lilqadimi liyusafihahu, aina ya tatu ya usimamaji ni watu kusimama ili wakampe mkono, wamshike mkono, ili wamweke sehemu ambayo kwamba nataka ukae hapa. Unaona, anaingia mtu akasimama akamshika mkono, karibu bwana ingia, au dada au mama au mjomba, au kaa hapa, fi makanihi, au ma ashbaha dhalika, au usimamaji unaofanana na hali hizi. Inaweza kuwa mtu labda anachechemea, umesimama ili umshike mkono atembee vizuri mpaka kwenye kiti. Fahadha la ba'sa bihi, aina hii haina tatizo, bal huwa mina sunna, bali hii ni katika sunna kama taqaddama, kama ilivyotangulia kueleza, ameita nyuma huko, hapa ameita ni katika sunna kwa kuzingatia yale aliyoyataja kwamba Fatima au mtume sallallahu alaihi wasallam, akiingia Fatima mtume alikuwa ananyuka kumpokea mwanaye, au kinyume chake Fatima anampokea baba yake, au kama alivyomtaja nani huyu Talha ibn Ubaidillah aliyemtaja hapa, naam, aliposimama kwa ajili ya kipindi kile alipopata tauba, alipopokelewa tauba Kaabu ibn Malik, akasimama alipofika Kaabu, akasimama akaenda kumpongeza nini, akarudi akakaa mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na haya mtume ameyashuhudia, hakukemea, ikaonesha usimamaji huu unakubalika. Lakini usimamaji wa kwamba shekha anaingia tusimame, huu ndo ambao anaelezea, huu hapana, hairuhusiwi, bali ni jambo ambalo mtume amelikemea kama tulivyoona. Shukrani, naomba niachie hapa na tayeb. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.